toate, vin și țuigă în pahare, cum se cade la mare. Hai noroc, noroc, bărbate, să ai multă sănătate, te stai bărbate cu mine, o să-ți fie bine. Să-ți adun bărbate banii și să-ți risipești dușmanii, cu firea ta și cum ești, hai să reușești. Bărbate cu mine, o să-ți fie bine. Să-ți adun bărbate banii și să-ți risipești dușmanii, cu firea ta și cum ești, hai să reușești. Fii bărbate bine, să stai lângă mine, să-ți adun bărbate banii și să-ți risipești dușmanii, cu firea ta și cum ești, hai să reușești. Oh, ce-mi doresc. Și dacă o